Pechero. Kasu telefonarekin, behar bada gugira. Pechero Euskal Irratietan. Aldiuntako petzeroa dugu Juan Izpeiko gaineko bentakoa. Horroitziste behar bada duela zonbait denbora Izpeiko beste bentako, behaz irigoien bentako Joseba rapatu ginuela, baizik eta eritu ginuela bere ahultzeekin, baina netzinakitena egun berian deitu ginuela, behaz gaineko bentako Juan eta unekin sistema berbera erabili ginuena. Bezperan bere bentian bazkaldu ginuela eta eritu ginuela. Bai? Bai, egunon. Egunon. Telefonatzen zu joan nian horginen, bazka iten eta eritu niz joztik. Eritu zira? Bai, tripota zela pasatia edaloko zerbait. Tripota pasatia? Bai. Gu ez du tripota egiten hemen? Bai, tripota egin dut egin dian. Han iskineko maen egin ginen. Gu ez du tripotarik? Eta arrutziak benturaz. Arrutziak tortak edo. Arrutziak tortak ez. Zu nortzira, norekin ziren bazkete? Iruleitik hainiz. Iruleitik? Bainez, bai, bainez larramendi. Baina, zu zen bazkinen bazkaiten hemen? Lau. Lau, norekin ziren? Ebe, hene launek ilan. Erajek ez dira eritu, Ez dira eritu? Ez. Eta hene medikiak erten zan, hain zehor, jahor, janin gauzak inzatala kalte. Tripota, mainan, zuk hemen tripota zer nahi duzu, gradublak? Bai, jara, gradublak, bai. Ah, gradublak. Ba. Hemen ez da nire eritu gradublakin, Alta nire egizuzu gaizkin intzala. Abai? Bai, eta nola. Pues hemen atzore jantuzte lau gradublak, hemen ez da nire eritu, Me, efetiani biamongo izan ukandot, ikarariko kakeria eta po, koitiu ez botakata denak. Zer zen gradublian? Gradublian hemen ez da nire eritu, Bara niba. Bai, Zade, hene medikia pasatu gautzot. Egon. Bai, elo. Alo. Bai, egunon, Egunon. Errazu eta Manez Garramendik lan niz hemen, eta seko eritu da astelenean. Eta iduriz zuen jateko hain gatik. Ni harritzen niz, hemen ez da neorek esatu, Ha, mementoan meriamentura zez, baina ondotik izan ditaizke beste gizane, beste jende batzu eritu direnak. Beste atzu, badira eritu direnak? Bai, zentakuk analiziak egin ditugu. Bai. Eta iduriz zeit pasatia zen zure jatekoan. Pasatia? Bai. Bon, ez dakit, ni... Bai, ez du neore deus egan. Alta, bada zerbait. Giten algita izkementuraz, analiziatzen ditzeat lekian berian. Gradublak behesten alba dituzu? Gradublak hemen baditut gradula, bai. Menturaz analiziak giten algituzke? Ez dakit. Zenta iduriz analizietan, ateatzen da garbi jatekoak egin dakola. Jatekoak egin dakola? Bai. Ez dakit. Zenta analiziek garbiki emaiten dute. Kotsadura zain bai bazela hor ziure jatekoan. Jatekoan? Bai. Jatekoan bazela zerbait ere? Bai. Ba, ez dakit, ni naiz medikia. Bai. Eta, uste duzu, gradua jantira eta hori dela? Nire ustez bai. Analiziek ez dute dudaek ekartzen. Eta bestiak untsa dira? Bestiak ez dakit nik. Zaude, Bai, ados, barkatu, erraiten zara, laun bat ere goitik botaka izan dela. Ez dela bakarra. Ez dela bakarra? Eta arek ze jandu arek? Ez dakit ze jandu. Gradula baino zen hemen bakarrik, ez? Gisa guziz asegurantza da duak dukezu? Asegurantza? Bai. Ez dakit, izein da doik egin segur. No egiten algin taizke? Azu nauzulaik. Eta zu balakizu nola egiten diren, gradublak? Ez dakit. Beraz, eran nahi du zure klientek? Eiaten dutela zuk, nausiak jakin gebien, nola izan izaiten diren? Nirezko zinan sartzen, ni kanpoan, ni zerbitzatzen dut, baina ni... Benan behartzen nuke ikusi, zer modu den zureko zinan? Eni ez dut sekulan deus egertatu hemen, Ez baitu zorren nahi. Ni ez du zertaz gezkurrik erran, ni ez du sekulan gertatu deus ere, Hemen iparaldean aseurik ez dituzu beti fama honak, Ez duzu fama honak? Ez, nik jadanik ukan ditut jende batzu olola. Ez dut iundan hori entzun. Alta, erraiten dute anitzek, ez duzula beti jateko freskoa maiten. Guk ez duela jateko freskoa maiten? Ez beti, ez. Hori gezurra da, net. Uste duzu? Zu, ez gira paperik gabe, ez gira gugai gira serioski. Hori lehenbiziko berri txarra meiten egin zuten dutela. Ha, bai, eh? Bai. Ez zira jarritzen ikusten duzula, ikzu haurek erraiten duzula, ez duzula demora igaltzen sukaldian ikusteko zure langileak lona lanian ari diren? Ni bauz eta konfiantza unzaidile lanian, eh? Jendia mintzo da hemen, eh? Jendia mintzo da? Agituta duzen duzu, agituta. Nik uste duzu, nik eta nion etxeari harrika hariko nizela? Etzakit? Zu zain zira zu? Ni Juan. Juan. Ba, pasatuko dutzut berriz eria. Ene klienta. Hemen mainez, berriz. Abai? Errazuta ez duzu onartzen behaz, ene medikak erraiten dena? Zer tira histori horik? Ni zute da, iundan no izan kexurik, ora neore, eh? Ez duzu lan segula neore pozo indatu? Ez. Arrainatzen alginten, gebenturaz? Nola? Iten baniz familia ikilan edo kito ikinen da azia, ondoko apairia. Ta isi-isila egonen ez. Zu bainan, zu. Ba? Airiten duzu? Ez dakit, abiduridu historie bat, ez dakit zer den hau. Lehen obazen, iruriko irratean petzero enakizuna, iduridu ura dela, baizu? Petzero? Ba, lehen obazen, hola, iten zuzten, hola, trufak eta uta ura, iduridu ura dela. Ala da, ba, hemen iruriko irratea da, ba? Oi, zu, baina, me kauen, sos, baina, zu. Muy oi. Anime logorazia zu, eh? Ze artistak. Bo, bakkartu de moda gala zik, Juan? Zaude goxoan. Zu, barakizu, ene bihotza gaixoa, nola txikidin, ez tekin nola txikidin, eh? Bizke, Juan? Bon, pasa egunon, jo. Eta, guzti guzu, gradu bai jantira eta hori dela. Ez dut iundano hori entzun, eh? Jendea mintzo da, agituta duzen duzu, agituta. Guk ez du lehetuko fresko maiten, hori gezurra da, net. Lehen hau bazen, iruriko irratean, petzero.